De driebandtransport van Jack Besseling heeft een nieuw telefoonnummer. 022 84 30 44. Als u echter 008 belt, krijgt u dit te horen. En ik heb hier een ander nummer. 30 84. Inderdaad, 30, een ander 84. Nummer. Ja? 30 84, ja. En ja, dan heb ik nog een afdeling garage en reparaties ofzo. Ja. Het is 3024. 3024 30, ja, ja. En 3084. Dit klopt helemaal niet. Het telefoonnummer van de driebandtransport in Hem van Jack Besseling is gewoon 022484 3044. 022484 3044.